اودل تیجم ذکر کا صفت دا ایامن دا پارا او دا آغی صفت مفرد او جمع دوار رات لیشی بلکہ بعض علماء لکلی چدا سے جمع قلت کی مفرد او جمع یو شانتی وی صرف دا عمر فرق دے چدل تے معدودات ذکر کرے جمع او دل توئی وقالو لن تمسن النار او ویدو دوی چرے بم ہنرسی گی منتغور الا ایاما مگر رضی معدودہ شمیر کڑ شوی قل ورتو آیا اتخذتم آیاتا سنی ولدا عند اللہ عہدا دا اللہ سر سوادا تاسلت وحی شوی چی بس یو سورز غور بوی یو بیابنی تاسو دا اللہ سر سوادا نیولی چی غواد دیمانو دنے کو عمالو دا فلن یخلف اللہ عہدا ہرگز مخالفت بون کی اللہ عہدہ دخل وادی ام تقولون بلکہ وائی تاسو علی اللہ پا اللہ بانے ما غلا تعلمون چی تاسو پوہی گئی کنا یعنی پا اللہ دروغ جوڑوئی بلاؤ لنا من حغ چا کسب سیئتا چی کڑی دا کسب کڑی دا گناہ یعنی کفر و شرک و احاطت به او احاطه کړه د به باغبانی خطیئته گناہ داغ یعنی په مرگ مړ شو او دغه شرکی او کفر یقینه نه توبه وینستا فاولائک اصحاب النار نو دغه کسان اور والدی اهل دور دی مستحق دور دی هم فیها خالدون وی بدئی پدے کے ہمیشہ والذین ہا کسان آمنو چی مومنان نیمان روڑے دے وعمل الصالحات عملو نیکڑی دی نیک اولائک اصحاب الجنہ دغ کسان جنت والذی مستحق و اہل جنت تی ہم فیہا خالدون وی بدائی پدے کے امیشہ فرمائی و اذ اخذنا او یاد کاغ وقت چی اغسط و منگا میساق بنی اسرائیل مضبوطا او کلک واداد بنی اسرائیلنا باغی کڑن بنی خبر داوا لا تعبدون الا الله دا نفی دا او معنی دا نهی دا لا تعبدون چه عبادت او بندگی بن نکوي تاسو الا الله مگر دیو الله وکوي ذکرم بنئی خبرا چې در رب العالمین دی طرف نه بندگان او تا داغي توجه راضی او خطاب راضی اغد یو اللہ عبادت و بندگی کول دیو جنا دا ہر پیغمبر اولنے دعوت دا دی خبر دے چی لا تعبدون الا اللہ عبادت و بندگی ما سوا دا اللہ نا دا بلحچہ بنکوئی اور نبی علیہ السلام کم صحابہ کرام چی لے گلبا ناغی تبیم اول داوی چی اول تا صدا قوم را بلی نو دیو اللہ عبادت او بندگی ری تبی را بلی او دی وادی بارکی دو علماء دو قولون دی جدا وادا اللہ دوی نکل آغستی وا نو امام قرطبی یو قول دا ذکر کرے چی دا غوادا دا چی دا دی بنی اسرائیلو نا اغسطل شوی وا چی کل دی دا شا دا آدم علیہ السلام نا رویستی شل پشان دا سرو میگو اغا وعدہ دا ازل چی وادی نعمان کی پورز دا عرفی میدان عرفات کی اللہ دا طول بندگانو نا اغسطی وا چی دا آغی ذکر سور آراف کی را روان دے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ او دویم قول داو چې نکل دی پیدا شول بالغان عاقلان شول د انبیاء علیه السلام په جبت الله وعده واغستا اغه وادی کډم منی خبر ادا ولا تعبدون الا الله چې عبادت او بندگی سیوا د الله نه د بل هیچا بن کوي دیو الله عبادت وکوي او دیو الله د عبادت پر سدوی مو وادا او دوی حق و بال والدین احسانا او د مور او پلار سره خو سلوک وکوي احسان وکوي وبالوالدین احسانا او حکم کړو موږ دوی ته په بارد والدینو کې احسانن د خصلوک کولو او د احسان کولو الله رب العزت په ګڼو ځایونو کې د خپل حق سره د والدینو حقم ذکر کړي لکوا یا نشکر لی ولی والدیک الله و زما د احسانات و انعامات و شکر ادا کا او د خپل والدینو زکه د انسان باندې د رب العالمین د انعامات و احسانات و نفس مخلوقات کی لوی احسان د والدینو د تربیت ته او د احسان کول نو سم مراد دي کی نو امام قرطبی وای خجوان ور سره تیر کا دای سره د عاجزای د عاجزای سره ژوند تیروا او کدی درته سامر او حکم کین نو غیت تابعدار یا او کچره وفات شول نو ود دعاء بالمغفرت بعد مماتهما د وفات نفس ورته د مغفرت دعاګان غواړ دارنګي د دای چې چا سره تعلق دا غی سره دوستی دا قائم او دائم ساتا دارنګ کدی چا سره وعده وا ناغه وعده پورا کوا کدی باندې چا حق دے ناغه حق ادا کا وبال والدین احسان او د مور او پلار سره خو سلوک کوي او د مور او پلار پسې د نور رشتہ دارو حق دے وذل قربا او د خپل خپلوانو سره چستا یعنی رشتہ دار دی او دارنګي خپلوان دي دي د دې والد د طرف نا دارنګي د مور د طرف نا نور رشتہ دار و ذل قربا او خاوندان د خپل ولي د خپل خپلوانو سره خو سلوک کول دا غي سره تعلق ساتل خو د شریعت د اصول مطابق ولیتاما او دارنګي دریم نمبر کې راضي ولیتاما د یتیمانو سره احسان کوي یتاما دیوې کې جمع د یتیم لک نداما او ندیم چرازی او یتم ستوي بفقد الاب په بنی آدمو کې چې پلار دې ماشومی او پلار وفات شي د یتیم وای او امام قرطبی وای وفل بهائم بفقد الام په زناورو کې یتم دیته وای چې مور مړ شي نو یتیم یتاما جمع د یتیم وا او اصل کې یتیم په معنا د دې اصل لغوي معنا دا الانفراد ځان لکیدل لکوي سوبی یتیم اے منفرد من ابیه نو یتم کې معنا د انفراد دی وازی والی پرتو یوازې پاتې شي او د پالنی پرورش سوک پاتې نشي او دې کې معنا د ابتاو د تاخیرم پرته ده زکه د یتیم سره خلق په احسان او نیکی کولو کې تاخیر کوي او باب د دې یاراتلو یتوما یتمو یتمن پشان د عظم یعظمو باندې یاد دې باب راضی د سمعان یتما یتمو یتمن دا په معنا د الابتوا د تاخیر او د انفراد راضی ولیتاما او د یتیمانو سره تاسو خو سلوک کوي او د یتیم د پرورش ډیر لوی اجر او ثواب ده دا یتیم که خپل یتیم وي رشتہ دار ده یا رشتہ دار نه او د دې کې امام قرطبی دا حدیث ذکر کړي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای کافل الیتیم له او لغیره انا وهو کهاتین فی الجنه پرورش کون کې د یتیم کدا یتیم د خپل یتیم دی او کدا بل چا یتیم دی ندا الله حبیب و ایزا او دغه سره به جنت کې کهاتین داسی ویو و اشار مالک بالسبابه والاستا او کله چې دا حدیث امام مالک ذکر کول چې دا یو پروات د دې حدیث کې نه ناغ په دې دواړو غوتو اشاره وکړه د یتیم پرورش کوونکې او ز نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي دا به جنت کې داسي وي دې دواړو غوتو په منځ کې فرق دی او دې کې جداواله دی او مرتبه او درجه به په جنت کې نږدې وي د هغه چا د نبی علیہ السلام سره څوک چې د الله درزاد پاره د یتیم کفالت کوي او د یتیم پرورش کوي همیشه معاشره کې د یتیم سره ظلم زیاتې کیږي. دارنګ حدیث ذکر کړه امام قرطبی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی ما قعد یتیم مع قوم علی قصعتهم فیقرب قصعتهم الشیطان. نکینی یتیم دی او قوم سره په یو پینډا او په یو قاسا چې په یو لوخي کې ور سره خوراک کوي او بیا دی کې نه دی ته شیطان را نږدې شي, یعنی شیطان ورته را نږدې کېدې شي. د یتیم د پالنې او د پرورش ډېر لوی اجر او ثواب دی. دارنګي حدیث ذکر کړي چې نبی رحم السلام فرمایلی من ظم یتیما من بین مسلمین الى طعامه و شرابه, چاچ یتیم را جخ کو د مسلمانانو د مز نخپل طعام او اسکاک تا تر دې چې هغه بے پروا شو, یعنی بالغ شو او د خپل ځان سنبالول شو, نو رب العالمین بد د ګناهونو خامخا معاف کړي. مگر دا کې یو داسې عمل یو کو چې داغه بارک الله ویلی چې بخمینا, یعنی العیاذ بالله, چې هغه کفر او شرک. دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی لی یودا سے عملی اکو چل آغی بارک اللہ ویلی چی بخمینا, یعنی العیاذ باللہ چی کفر و شرک. دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی لی چه ده چانا اللہ رب العزت و عزت سر دیوالم نظر دیوالم او ده صبر کی نظب ده ده گناہون ماب کو. دارنگ دام حدیث کی الفاظ راغلی چه چانا پار دری لونوی یادری خین دیوی او پاغی مال لگئی. زکا امیشه ده مشرکان و ده وخن عادت را روان ده چه ده خین دیو لونو پی بوچ کی, نو دا چا چه دری خوین دیوی یا دری لونه وی او پا غیبان خرچه کئی او دائی سر احسان کئی تر دی چه غیب نکاور کی یا مرگ راشی او مڑی شی, نو دا سکس گناہون با اللہ رب العزت مف کئی. تنا داہو رجل من الاعراب من من حاجر فقال یا رسول اللہ او اسنتین, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اسنتین. یو باندې چې نبی علیہ السلام تا आवाज ورکو وی ته چا دو لونا دو خین دی په دې طریقې لوي کې ناغلبم دا جری نو دا الله حبیب یاو د دو لونو د خین دو د لویولو او دا غي په هيسته طریقې سره تربيت کول د پارم دغه اجر او ثواب دی. دریم سلورم نمبر کې راضی والمساکین, د مسکینانو دا غي سره خوش سلوک کوي, غریب دے مسکین نے داغ سره خوش سلوک کئی. او مساکین آغا خلق لوئی چاہی دا حاجتو ندی تکالیف دی ورتا او خپل ادائی سر دور اسباب نشتا چی حاجتی پی پورشی, نو دا مسکین سر احسان کول سر امام قرطبی وئی بلتی دی ورکے چی دا فلانے غریب دے پدبان دا تکلیف دے آورتا ورکی او خپلولا ورکی. او حدیث پاک کراغلی دا مسلم شریف حدیث تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وَيَسَّاعِ عَلَى الْأَرْمِلَ وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یو سرے کوشش کئی دا کندو بارکی چی دا آغا کندو ضروریات پورشی او دیو مسکین بارکی کوشش کئی نو دے دا سے دے لکا سوک چی جہاد فی سبیل اللہ کئی وَأَحْسِبُهُ او گمان کن قال چی دا اللہ حبیب فرمائے لی وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرْ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْتِرْ دے پشان دا حق ولار دے چی آغا میشہ پہ عبادت ولار دے خو ستڑے کی گینا او امیشہ غرو جدار چی آغا کو جکی نا یعنی چی سوک دا مساکین او دا کنڈ و یتیمانانو غم کئی امام طاووس یو مشہور عالم تیر شوے او تابعی دے امام طاووس مشہور تابعی تیر شوے نو وکان طاووس یر السعی علی الاخوات افضل من الجهاد فی سبیل اللہ امام طاووس رحم اللہ مسلک داو چیو سڑے دا خویندو خدمت کئی دا غی تربیت کئی نو دا عمل دا جہاد فی سبیل اللہ نا افضل و بہتر دے وکان طاووس یر السعی علی الاخوات افضل من الجهاد فی سبیل اللہ والمساکین او دا مسکینان سره خیگڑے کئی وقولو او ممتن دا وادا غستوا وقولو او آئی للناس حسنا دے طول خلق تخیست خبری طول خلق لخیست خبری کوئی خیست خبری سری ابن عباس رضی اللہ عنہما وی لا الہ الا اللہ ورتوائی ومروہم بہا او دے حکم ولو کئی کہ لا الہ الا اللہ زدکئی پدی عقیدہ با نزان پو حقی یعنی د توحید حکم ولو کئی دارنگی که یہودیانو تا خطاب شی لکه سرنگی آیات تا ای سر دے نوقول اللہ سے حسنا خلقو تا خیستا خبری کوئی یعنی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی رشتی آوائی او کم صفات چی داغی پا تورات شریف کی دکلی شوی دا بدلوئی ما او سفیان سوری رحمه اللہ بوی خیستا خبری سے توئی امر بالمعروف کوئی او نہی عن المنکر کوئی خو اخلاق و سرا نرم و اخلاق و سر خبری کوئی ندی آیات کی حکم دے چہ ہر سڑے نرمی سر خبری رکی یورور مسلمان سر ملاوے گی نپرور تندیبان ملاوشا او برابر خبر دا کدا نیک دے او کنا فرمان رے دارنگ امام قرطبی دی کری کاغا یعنی سنی مسلمان دے او که مبتدی مسلمان دے او مداہنت با پدین کے نکے مداہنت با پدین کے نکے دین بارکی با نقصان نکے خو ظاہری مدارات اخلاق بدا ارچا سر خیست ساتے اب این ذکر کری گورا موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام دوارو تاللہ ویلیو فرعون تلال شئی فقولا لہو قولا لینا نرم خبر ورتو کئی خو نرم خبر دیتا نو ایچی حق پٹکی او ضرورت دا بیان دا توحید دیتا و لبلا کیسا شورو کی نا آغا چی کمی خبر ضرورت تیغاو کی خو پا نرم لحجی سر پا نرم لحجی سر سو کی پا آغی سر ور سر خبری ہو کی دیو جنا سخت خبری چی مسئلہ حق دا خو پا سخت لحجی کی ہو کی نو دا دا آدابون خلاف خبر دا خبر دیوی حقا خبر دی حقا خبر ای خو پا طریقی سر دیوی وقولو للناس حسنن وائی خلقو تخیست خبری وعقیم الصلاة و پابندی کوئی پا مز وعات الزکاہ اوور کوئی زکاة ثم تولیتم بیا اوڑی دلی وی تاسو دی بنی اسرائیل توئی الا قلیلا منکم مگر لغن تی کتان تاسو ندا سیو چی غی پا دی وادی بان محکمو کلکو وانتم معردون او حال دارے چی ای تاسو مخڑون کی علماء لکلی چی دیدے کی تولی او اعراض یو مانا دا نکل چی ہم مانا الفاظ راجمشی دو تکرار راشی نداغی علماء کرام دفع کئی زکا تولیتم وانتم معرضون یو مانا دا نو فرق علماء دا کړي چې ثم تولیتم اوړي دی وی دا اوړي دل په اعتبار د جسم دی او معرضون کې اعراض اوړي دل د زړه ذکر کړي ځکه کله اوړي دل په اعتبار د بدن وی نو کله اوړي دل په اعتبار د زړه وی نو تولیتم کې اعراض دی په اعتبار د جسم او د بدن او په اعراض کې مخړولي په اعتبار د قلب او زړه یا وا انتم معرضون کې عادت ذکر کوي او دی وی او ایدا سره لری خبره نه ده ناشنا خبره نه روان تم معرضون دا د الله او د الله د رسول د وادي او د خبره نه اوریدل دا تاسو عادت ده دا تاسو په خوانه عادت ده اے يهودو اے بني اسرائيل او تاسو د مشرانو د وخنا بیا اور تسر لگوری وَإِذْ أَخَذْنَا يَعَدْكَ وَخْشِ غُسْتِ وَمُنْغَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَلَكَ وَمَزْبُوتَ وَعَدَادَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا فَاغِي كِلُمْ بَنَي خَبَرَ دَعْوَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ عبادت و بندگی بن کوئی مگر دیو اللہ اگر پا دن کی دا درجات و لحاظ بکے قرآن تو گر سنگ درجی ذکر کے رنبے حق دا اللہ ذکر کو نبیار پسی طول و نمخ کی حق دا والدین ذکر کو بیاد رشتہ دارو بیاد یتیمانانو بیاد مسکنانو بیاد طول و قلب دیتا وی احکام شرعیہ کو حفظ الدرجات دا درجی خیال بساتی دا مرتبی سوچ بکے چی دی وقتی دی انسان تا دا کبھی مسئلی ضرورت دی دلی دا سمسئلو کم آو کتل دا درجی لحاظ نی نو دا دعوت دا قرآن دا اصول مطابق لئے لگتا اس سورہ یوسف کی تیرشیوی یوسف علیہ السلام لا جیلیان رالن وی من خوب لیدرے من خوب لیدرے لاغور تا مسئلہ توحید بیان دیتا وی گورا نبی دا درجات و خیال ساتی چیو سرے دا حالت کفر کرے نداغ دا خوب تعبیر کا خو خطو کا بد خطو نو کفر سر بس فائدہ ورکی لمبے والا مسئلہ ایمان بیان کا او خود توحید والا بیان کا نو چی توحید والا بیان کو داغی نفس ورطا سوئے داغی نفس داغی دا خوب تعبیر ورطا بیان دیکھ در تا حفظ درجات خائی چگر قرآن سنگ درجہ پا درجہ دا دعوت دارنگی دا دین دا بیان طریقہ خی چرمبنی مرتبہ دا دی ایمان او دا توحید دا بیان نچی پا دی مطمئن شوی او دا بیان شو نور پسی دوی ما درجہ دا والدین حقوق دی لا تعبدون الا اللہ چی عبادت و بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ بکوئی وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره احسانا نیکی وکوي احسان وکوي وذل قربا او د خپلوانو سره خپلوانو سره احسانات وکوي ښه اخلاق وساتي صله رحمي وساتي واليتام او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو غریبانو سره وقولو للناس حسنا او وای بطول خلق لا خیست خبری خیست او خبرو کی خواہ اخلاق دی حکم د توحید دے امر بالمعروف دے نہی عن المنکر دا واقیم الصلاة او پابندی بکوئی پموز وآتو الزکاہ ورکوئی بزکاة ثم تولیتم بیاوری دری ویتاسو الا قلیلا منکم مگر لغنت کسان لتا سنا وانتم معرضون او حال لا دے چوئی تاسو مخڑون کی اللہ رب العزت دمل اسرائیل لکم وادی چی غصی داغی ذکرے کو چی پاغ وادو کی رنبنی وادوا دا اللہ دا توحید او دا وحدانیت چلا تعبدون الا اللہ دا اللہ نہ بغیر دا بلچا عبادت و بندگی بنا کوئی دے اور پسی حقوق العباد ذکر کل پاغی حقوق العباد کی ذمے والدین حق د والدین نفس د نور رشتہ داران حق ذکر کو او بیا د یتیمانانو د مسکینانو حقوق کی ذکر کل او داغی پسی د تمام انسانیت داغی حقوق کی ذکر کل او بیا د مز او د زکات د پابندی ذکر کو دے دے کی داغ نور وعدو ذکر کریں فرمائی و اذ اخذنا یاد کا حق وقت چغست و منگا میثاقکم کلکا او مضبوط وعدہ دتا سنا پاغ وعدو کی او دا وعدم ولا تسفکون چنبت و یوی تاسو دما اکم ینستاسو ولا تخرجونا او نب شڑی تاسو نبو باسی تاسو انفسکم نفس نخفل من دیارکم دکورن استاسو ثم اقررتم بیا اقرار کرو تاسو وانتم تشہدون او حال دادے چیئی تاسو گواہات دے کے دا وعدہ وا چ اللہ وے نا حق وی نے بد یو بل نت وی او او یو بل ب ظلمن داغد کور داغد جیداد او داغد ملکیت نہ شڑئی نہ چپاغی با نتا سو قبضہ ہو گئی او دا وعدے دی دا پارا یادئی چ کدی مکھ کی آیات کی کمی وعدے تیرے شوی یا پدی آیات مبارکہ کی ذکر کی ندا وادی ک اللہ د بنی اسرائیل ناغست وی نو زمونږ او تاسو نه مغز او لکثرم یا غید دی وادو مخالفت کړو لدارنګ دی امتم داغی مخالفت شروع کړي دلته وی لا تسکون دماکو وینه بخپل نو تو یوی خپل وینه تو یول سری نداغی مختلف وجوهات مفسرین ذکر کړي امام قرطبی وئی کچری وئی لشی چی آیا وحل یسفک احد دمہ ویخرج نفسہ من دارہ آیا یو سڑے خپلی وینی تو یئی یا خپل زان دکور نو باسی نو دایات سمانا شو چی لا تسفکون دماغو خپلی وینی بنتو یوئی زانو نو دکورون نو باسی ناوئی یو جواب ددی اشکال دارے لما کانت ملتهم واحدا و امرهم واحد و کانو فی الامم کا شخص الواحد نجعل قتل بعضهم بعضا و اخراج بعضهم بعضا قتلا لانفسهم و نفیا لها چکل دی دین یو او دی امت یو نو تمام یو امت پا منزلی دا شخص واحدی نو دبل قتلول دزان وینی تویول لی او دبل امتی او درور مسلمان دا وطن نشڑل او داغی استل دا زان استل لی یو وجد آوا چی یو امت یو عقیدی والا خلق پشان دا شخص واحدی نو دبل وینی تویول خپلی وینی تویول لی بل مسلمان داغد جیداد او دکور نشڑل دازان شڑل لی یا مراد دیو کی قصاصو چونکی او سڑے دا بل بھی نتوی کی نو قصاصا باغ قتلو لیشی نو دادا تشوی لکا دخلی بھی نتوی چیزا کوئی لا تصفیکون دماغو متو یو ایخلی بھی نتوی یا مراد دینا اغا اعمال لی چی اغا سبب دوی نتویون جوڑی گی لکه یو شادی شده سڑے بدکاریو کی نو دا زانی دا پارا پا شریعت متوحرہ کی سزا دا سنگسار نو دا غفلی وینی توی کیس یاد دینا مراد العیاض باللہ ارتداد دے یو سڑے مرتد شی نو دا مرتد سزا سدے وینی بیتو یولی شی لا تسفکون دماغو نو دا آیاتی کریمی دا ماناوا دا آیاتی کریمی دا ماناوا دارنگ یو سڑے فساد دے پزمکہ کے نکے چے فساد اوکو نو دفع مفسد بارہ کی دعوی دی او ینفع من الارض کم خلق چزمکا کی فساد کئی نو یو سزیدام لچی دی وطن ندی بل وطن تسشی او دی شڑلیشی نو پدی اعتبار سروائی وید خرنا میساقکو یاد کا اوخ چی اغسط و منگا کلکا و مضبوط و عدستا سنا لا تسکون چی نبتو یوی تاسو دماغکو مینی خپلے ولا تخرجونا و نبو باسی تاسو انفسکم ام جنس پل من دیارکم دکورون استاسونا ثم اقررتم بیا اقرار کرو تاسو و انتم تشهدون او حال دارے چوئی تاسو گواہان ثم انتم بیا تاسو هاولائی دا کسانی تقتلون انفسکم چتاسو قتلول با انفسکم خپل همجنس ناحقی وینی با متویولی و تخرجونا او استل بتاسو فریغن یوڑلا منکم دتاسو نمن دیارهم دکورون داغوینا تظاہرونا امداد کوئی تاسو دیوبل علیہم دبی پا مقابلکی بالاسم پا گناہ سرا والعدوان او پزیاتی سرا. اصل کے دلتا مفسرین لکلی چی دا نبی علیہ السلام دا مدینی دا حجرت نمخ کی پا مدینہ منورہ کی دا عوامو او دا مدینی دا باشندگانو دوڑل عبادوی یو تے اوس قبیلوی او بلتے خزرجوی او دا دی دوار و قبیلو پا منس کی بجنگونو او دین علاوہ دا یہودیانو دو غٹی ڈلیوی یو تے بنی قریزوی او دویم تے بنو النذیروی نو دا خزرج قبیلی سر دا بنی قریزو دوستی وا او دا بنو النذیر قبیلی سر دا دید اوس والا قبیلی سر سو دوستی وا نو دیو پخفل منس کی جنگونا کول او هر چاو دخفل دوستانو مدد و نصرت کولو لکه اوس بعض قبائلو او پختنو کی دوستی جوڑی کڑی وی او پا ظلم کی دیو بل مدد و نصرت کے چتوئی ما سر بتاوان منی کزو ظلم کوم قتل کوم چان جیداد قابو کوم نو دی طریقے سر دی دیو بل مدد بکولو دا دغی اوس او دا خزرج پا منس کی جنگونا بو نو دا اہلی کتابو دی یہودو دا یو ڈالا دی یو سر مرگرے و ابل لبل سر مرگرے و او پائی کی قتل و قتال بکی دو نو پدغ جنگلو کی با قیدیان امراوستے شن نو کل چی قیدی برا گئے نو بیا با دی یہودو وی یر تورات شریف کی دی قیدیانو دی خلاصول و دیر لوی جرو سواب دی نو پیسے بیرا جمع کی او داغ قیدی جرمانہ بی ادا کا اور اخلاص دے گو نو رب العالمین ورتوی تاسو پا دی یو خبر اخو عمل کوئی چی قیدی را خلاصول لی قبل طرف لمو دا تورات شریف دا حکم حیر کرے چی یو رور دارنگ یو انسان قتل وئی آغا دا وطن نو باسئی دارنگ تورات شریف کیلی چی دیو بل پا ظلم زیادی کی مدد و نصرت بنکے آتا سو دیو بل مدد و نصرت کوئی دیو جنہ پا ظلم و زیادی کی دا خپل کام قبیلی دا قوم مدد کول دا گناہ دا پختنو دا کمی رور ولی او ترگر ولی چیوی او پا ظلم و زیادی کی دیو بل سر مدد کئی نو دا گناہ دا پاگی کی مرگم راشی کلے جنگو نئی نو بیا آغا خلق وی جدا شہید دے اسو کے لامبئی نالان کی دغم مرگ خراب مرگ دے شہادت خوڑے رلرے خبر آگا نبی علیہ السلام فرمائے دی سوک چی دا قومیت پنارے بانے مر شو نو دے دا جاہلیت پا مرگ بانے مر شو مرگ دے رلوی خطرناک دے تظاہرون علیہم امداد کوئی تاسو دیو بل علیہم دوی پا مقابلہ کی بالاسم پا گناہ سر والعدوان او پا زیادی سر و ایاتوکم اسارا او کچر راشی تاسو تکے دیا تو فادوہم نتاسو فیدیا ورکوئی دا غید را خلاصولو دا پارا و یرد قیدی دا خلاصولو دیر لوی اجر و ثواب دے و ہوا حالان کی شان دا دے محرمن حرام کړی شوی دی علیکم پتاسو اخراجهم د وطن نشړل دی تاسو چې د وطن نو باسي د جیداد او د مال له شړی او پاغي قبضه کوي نو دا دربان حرام دی د دغه حرمت شرعیه لحاظ نه کوي او د قیدی د خلاصولو لحاظ کوي افتؤمنون ببعض الكتاب آیات ایمان ساتئی په بازی کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د بازینا پدی خود ایمان راو چې قیدی خلاصه او بل په لدین انکار کې چې قتل د وطن نشړي ظلمن د خپل دوستانو تر ګران مدد او نصرت کې فما جزاء ننشت د سزا من دا غچا یفعلو چی کوی ذالک اداکار چی اسمانی کتاب دا خواہش مطابق گرزولے زن منی زن نمنی فما جزاو نشت دا سزا من دا غچا یفعلو چی کوی ذالک اداکار منکم دتا سنا الا خزیون مگر شرمندگی بن فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے کم قوم چی دا اللہ کتاب باز منی باز نمنی کمی چی دخپل خواہش ترا موافق دینا منی او چکم ندائی دی طبیعت او خواہش مخالف دینا منی اللہ وی پدی با دنیا کی رسوائی شرمندگی او ذلت راضی ویوم القیامت او پورز دی قیامت یورد دونا واپس بکڑی شدوی الی اشد العذاب اغسخ عذاب تا وما اللہ او ندی اللہ بغافل ناخبرا عما تعملون ده هغه سنه چې تاسو کوم عمل کوئ یعنی چې تاسو کوم عمل کوئ الله رب العزت دا غینه نه خبر لري الله دا غینه خبردار ده اوس مخکې دې دو سزاګانې ذکر کړي یو په دنیا کې شرمندگی او دویم سزا یې دا ذکر کا چې په آخرت کې دې د پاره سخت عذاب ده اوس دا غي وجه ذکر کړي چې دا اولې دې ته د عمره سخت سزا ملاويږي وَيُولَئِكَ الَّذِينَ دَاهَغَ كَسَان دي اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا چې دای غوړه کړې د ژوند دنیا بل آخره په مقابل د آخرت دنیا غوړه کړې دنیا را مخې کړې او داغه په مقابل کې آخرت پری ہے ندیو بل سر ظلمن مدد کوي قتلونه کوي دیو بل په مال او جیدات قبضه کوي اولائک الذین دَاهَغَ كَسَان دي اشتروا الحیات الدنیا چې غواره کړي د ژوند دنیا اگر لکه هو بهو څنګه د یهود اخلاق نبی علیہ السلام فرمایلی لتتبعن سنن من کان قبلکم تاسو هم د پخوانو د قدمونو پسې ځئ وګوره نن تاسو ګورئ دا امت د دنیا د پاره بل مسلمان قتلې څومره خلق دي چې بل په جیداد یې سکړي باغبان قبضه کړي او هر علاقه کې خپل خپل ظلمونه وي هر علاقه کې خپل خپل ظلمونه وي نو د بل جیداد قابو کړي یا قبضه کړي الله وی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا هغه کسان دي چې دای غواره کړي د ژوند دنیا بل اخره په مقابله د اخرت کې فلا یخففوا سبق بنکری شی عنهم العذاب د دین عذاب په ورځ د قیامت زکر دی پر اخفل و آمال و سر کافر شوی دی نو دا کافر نبا اس قسم تخفیف نرازی ولا هم ینصرون او نبا دا دوی سر امداد اکلے شوی یا گو رئی سر نا وَإِذْ أَخَذْنَا يَعَدْكَ غَوَحْشِ غَسْتِ وَمُنْغَا مِيثَاقَكُمْ كَلَكَ وَمَذْبُتَ وَعَدَسْتَا سُنَا لا تسفكون جنبت يويد ما اكم ونخبلي نا حق قتل نبنكوي داس کارو نبنكوي چاغه سبب دوینه تویول جوړ شي عاشر انداغي سزا قتل ولا تخرجونا ونبو باسي تاسو انفسكم زانو نخبل ینه هم جنس فل من دیارکم نکورن استاسنا ثم اقررتم بیا اقرار کرو تاسو و انتم تشهدون او حال دارے چی ای تاسو گواہان سمان تم بیاتا سہا اولائی دا کسانیئی تقتلون انفسکم چی قتل ویتاسو انفسکم زانو نخفلم جنخفل و تخرجونا اوباسیتاسو فریقا یوڈلا منکم دتاسنا من دیارهم دکورن داغوینا تظاہرون علیہم امداد کوئی دیوبل علیہم دوی پا مقابلکی بالاسم پا گناہ سرا والعدوان و پا زیادی سرا و ایاتوکم اسارا او کچر راشیتا ستقیدیان اسارا جمع دا اسیر تفادوهم نتاسو فیدیا ورکوئی دویتا یعنی دا ادرا خلاصولو دا پارا فیدیا ورکوئی وہوا او حالان کشان دادے محرمون علیکم چه حرام کلی شوی دی پتا سبان اخراجهم دوطن استلو شرل دوی افا تؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان ساتی فباز کتاب و تکفرون ببعض او انکار کوئی دبازنا فما جزاؤ ننشت دے سزا من داغ چای افعلو چکوی ذالک داکار منکم دتا سنا الا خزیون مگر شرمندگی اور رسوائی بوی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی ویوم القیامت یو پورزد قیامت یردون واپس بکڑیشی الی اشد العذاب سخ عذاب تا وما اللہ وند اللہ بغافل نا خبرا عما تعملون دا حق سنجتا سکم عمل کوئی اولائک الذین داغ کسان دی اشترو الحیات الدنیا جو غورا کرے دے دئی جوند دنیا بالآخرہ فبدلیو مقابلی داخرت کی فلا یخفف اس پکبہ نکریشی عنہم العذاب ددوین عذاب ولا ہم ینصرون آو نبد دوی سرندہ دکریشی فرمائی ولقد آتینا بے شک ورکڑو اللہ وی منگا موسیٰ کتابا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب یعنی تورات شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑو وقفینا او پر لپسی رالی گلیو منگا من بعدہی پس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا بررسل نور پیغمبران دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نفس اللہ وی لگا تار منگا انبیاء علیہ السلام رالی گلی قفینا مانا پے درکے اتبعنا مانے را امام قرطبیوی چی تقفیہ چی قفینا داغین ماخوز دے تقفیہ پا مانا دا الاتباع لکتا استا رابشی اللہ وی ثم ارسلنا رسولنا تترا دیارا لی گلیو مخبل پیغمبران علیہم السلام تترا لگا تار پیدر پیدر تترا و دی قفین آئیو مانا او دا قدرگن انبیاء علیہم السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام تر مندر وآتینا ورکڑو منگا عیسی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تچی زوید مریم دیجیو البیناتی اخکاراو سرگن موجزے البینات نمراد اخکار دلائل و موجزات تی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ملاو او قرآن پاک دا غید پینزو معجزات و ذکر تفصیلاً سورہ عمران کی کرے اغا پینزه معجزات سو گره سور آل عمران چی پینزه خصوصی معجزات ده حضرت عیسی علیہ السلام قرآن پاک سور آل عمران کی ذکر کری یو کم پنزوستم آیات کی لاغی ذکر دے اللہ فرمائی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ درہم پارد سورت دے سور آل عمران او آیات تے یو کم پنزوستم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ او اللہ ایوب گرزو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنی اسرائیل تا کلچ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تراغل و نور تیویلیو انی قد جیتکم بے شکر دچیم رات ظلمی کری تاسو تا بے آیت من ربکم فموجزات سراستاسو درب طرفنا انی اخلقو دا چیز جوڑوم لکم تاسو دا پارا منتوینی دا خٹنا کہے اتتویر پشان دا شکل دماغو فانفخو فیه نفقی وان پاگی کی فیکونو تویرم بی اذن اللہ نشیب دارو غرمت مارغو فحکم دا اللہ یو موجز داو دیم موجز و اغرع الاکمہا ایلاج کم دا پیدائشن او دیم موجز والابرسا او دبردی مرض والا او سلورم و احی الموتا بی اذن اللہ جوندی کم مڑی پا حکم دا اللہ او پنزم موجزا و نبیوکم بما تاکلون و ما تدخیرون فی بیوتکم و انبیوکم خبردار درکم تاستا بما لاغس تاکلون جتاس اخری و ما تدخیرون جتاس جمک وی فی بیوتکم فکورن استاسو کی دا پنزم موجزا کی فرمائی و وآتینا ورکڑو منگا عیسی ابن مریم البینات عیسی علیہ السلام تجزوے دا مریم بیبیو البینات خکار دلائل معجزات وآیدناہو مضبوط کڑو منگا غاب روح القدس بروح پاک سرام دروح القدس گنی مان آگا دے و صحیح او صح قول پدی ادارے چه مراد تی جبریل امین علیہ السلام دے و ایدناہو مضبط کرو منگا عیسیٰ علیہ السلام بروح القدس پاغ روح پاک سرا چه مراد تی جبریل امین علیہ السلام دے او روح ورتزت ہوئے لکد روح پذری بدن جوندے نکم دین چی حضرت جبریل علیہ السلام دا آسمان دا طرف نروڑے ناغ سبب دا حیات یا بجیو باغبان جوندن ملاوے دو ورندین علاوہ روح القدس کے نور اقوال میں روح القدس کے نور اقوال میں خدا قول پا فغر ہے وَعَيَّدْنَاهُ مَزْبُتْ كَرَوْ مُنْغَا غَا بِرُوحِ الْقُدُسِ باغ روح پاک سرا افا کلما آیا ہر واری ہر کلا جاءکم رسول چراشی تاسوت رسول پیغمبر بما پاغ دینوا مسائل سرا لا تہوا انفسکم چنخ و خوی اغیل رستاس نفسنا استکبرتم لطاسو تکبرو کئی زانن الویو گنئی داغید منلنا لا تہوا چنیخ و خوی لا تہوا چنیخ و خوی انفسکم نفس نفساسو استکبرتم لطاسو تکبرو کئی دا بنی اسرائیل و اہلی کتاب و تخطاب دے چکل دا اللہ و دا رسول خبرستاسو دا خواہش نمخالف ہوئی نتاسو داغی دا منلونا تکبر کوئی ففریقن وڑل د پیغمبرانو نا کذبتم دروغ جنکڑے و تاسو وفریقن تقتلون او بل ڈلوا چ تاسو قتل کڑے وا اتقتلون دے کی مغاری سی غوا خدا اغه حکایت د حال ماضیه ذکر کړي او کذبتو می په صیغه د ماضی ذکر کو او تقتلون په صیغه د مضارع ذکر کو د کی اشاره د توجه د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم بارک دی یهودو د اهل کتاب او هر وخت سوچ د قتلول کله یو پروګرام جوړولو کله بل جوړولو او تر دې چې خیبر کې نبی علیہ السلام تا په طعام کې زهر واچو او رسو چې وفات راتلو نو دغه زهر د وفات سبب جوړ شو وفریقا یوډل د انبیاء علیہ السلام نا کذبتم دروج نکړی و تاسو وفریقا تقتلون او بلډل واچ تاسو قتلولا عام قتلولا دیر انبیاء علیہم السلام اہلی کتاب و شیدان کری او دیر تید دروغ و نسبت کرے وطن میں شڑی او سمر پزرگون انبیاء علیہم السلام دا کافر و دلاس شیدان شیوی ای ورکڑے امون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تورات شریف مورکڑے او پیو زلبانی اسمانی کتابون با اللہ را لگل دا د قران حکیم خصوصیت ته چې دای د یوزه یوزل پرانا زیدې دو پزې د دنش کال په عمر کې لګ په نبی عليه السلام الله را لګله وقت سینا او ورپسې را لګلی ومونګه من بعده پس د حضرت موسی عليه السلام نبی الرسول نور پیغمبران نور انبیاء علیہ السلام مد موسیٰ علیہ السلام نرست را لیگلی او دا قصینا مانا و اردفنا و اتبعنا پر لپسی لگاتار منگا انبیاء علیہ السلام اللہ وی را لیگلی لکا اللہ رب العزت ویلی ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا لگاتار من انبیاء علیہ السلام را لیگلی او تفسیر روح المانی ذکر کری وکانو الی زمن عیسیٰ علیہ السلام 4000 داد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے پوری سلور ذرا انبیاء علیہ السلام اللہ را لیگلی وآتینا ورکڑو منگا عیسی ابن مریم حضرت عیسی علیہ السلام تچزوے دا مریم بیبیو البینات اختار دلائل سرگن معجزات چراغی پنزو معجزات و ذکر قرآن پاکم کرے لکسور آل عمران آیات یو کم پنزوستم کی داغ پنزو معجزو ذکر لے چاہے کہ یو معجزہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا ذکر کرے چی مڑی بے جوندی کول دارنگ پیدائشو من بانے چلاس بے راہ کستر کی بے اللہ سمے کی اب رس مرض والا آبے سمولو چاچے بسو خوڑلیو یاکور کی بیفیو نداغی خبردارے بے ورکولو وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات ورکڑیو منگا عیسیٰ علیہ السلام تا چزید مریم بیبیو البینات خکارا و سرگن لموجزے وآیدناہو او مضبط کرو منگا آغا بروح القدس فروح پاک سر پرون تاکو تکیرو چه دو روح القدس گر مانا گانے او پٹولو کی اولا او افضل دعوت چه روح القدس نمرات جبریل امین علیہ السلام نے اگر چه نور مانا گانے مفسرین اکڑے او اغتول مانا گانے پخپل ریبانے درست کیا صحیح لکا روح القدس سو کوئی چی دینا مراد انجیل شریف دے او انجیل تا اللہ روح ذکوئی لکا قرآن پاک تے چی روح ویلے لکا تاسو لبراش اللہ وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا سورہ شورا کرا روان لی دارنگی وحی کری دا منگتا تا دا روح دا خپل طرفنا قرآن تے روح ویلی لکا دا روح پا ذریبانے انسانی بدن او جسم جوندے وی نو دا قرآن دا علوم پا ذریبانے آغا حیات ابدی و میشہ جوندن سلی تا ملاوی گی یو مانا داوہ چی روح نمراد انجیل شریفو او بعض علماء دام ویلیو چی دا روح نمراد دے دے کے دا اللہ رب العزت غنم دے چی دا آغی پا ذریب عیسیٰ علیہ السلام مڑی جوندی کول چی غیتا اسم اللہ العظم وی دام دا سلفنا منقول وی روح القدس جبریل امین علیہ السلام تموئی روح القدس جبریل امین علیہ السلام تموئی او دا اطلاق فگنو احادیثو کے راغلے دے جبریل علیہ السلام بارکی و ایدناہو او مضبط کرو منگ آغا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروح القدس فاغروح باب کرا جبریل امین علیہ السلام دا مدد و نصرت و تائید دا پاربا دیسا علیہ السلام سرار وقت گردو افا کل ما آیا ہر کلا جاءکم رسول چراشی تاسطے او پیغمبر یعنی اے اہل کتابو اے یہودو ہمیشہ تاسو عادت دارے چکل تاسطے او رسول راغلے بما پاغ مسائلو لا تہوا چنخو خوی اغیل را بما کی مائے موصولوا اولا تہوا کی آغا غائد ضمیر محذوف دے بما اے لا تہوا یعنی لا تہوا ہو نو عائد ضمیر اکثر زائنوں کی محذوف ہی بما پا حغا مسائل و دین سرا لا تہوا چنخو خوی اغیل را انفسکم نفسو نفسازو ساسو دا خواہش نہ خلاف خبری وی ساسو دا طبیعت نہ خلاف خبری وی نو اے یہودیان و تاسو سو کئی اس تکبر تو ساسو غرور و تکبر و کئی زانو نلوی اگنے ففریقاً یوڈلد انبیاء علیہ السلام نکذبتم ساسو باغیت دا دروغ نسبتو کو او دروغ جنب مکا وفریقاً او بلڈل تقتلون تاسو بقتل کا روح المانی لیکلی دا کذب تم گر ماضی وا او تقتلون خیل مزارے ذکر کو خودی دے کی دے توائی یعنی حکایت داغ حال ماضیے ذکر کرے لگام پا مانا دا ماضی دا خودی مزارے کی خیل استقبال کی اشارہ دے توا چو سم تاسو دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا قتلول پا کوشش کی قسمہ قسم بندوبسو نا بدائی جوڑول دا اللہ دا حبیب دا قتلول دا پارا تردیچ خیبر کی پتو عام کی ورطا زہر واچو او اغد نبی علیہ السلام دا وفات سبب جوڑ شو نو دا تقتلون خیل مزارے پا دی اعتبار سر ذکر کو لکر روح المانی دل تا ذکر کری چی مزارے سر تعبیر کو دا حکایت دا حال ماضی دے او دا اتاقا حالت حاضروی او دا دی کی دلالت یاد دی دا پارے مزارے ذکر کا چی دا دلالت کی چوسم تاسو دا آخری نبی دا قتلول کوشش کوئی کلے گو رپا نبی علیہ السلام مانے سحر کڑو نو کلے بے ورطا پتو عام کی زہر اچو او اخر کے نبی علیہ السلام چکل وفات کی دو نویلیو چی ہر کال دا دغی زہر دا وجن پا نبی علیہ السلام بیماری براتلا او چکل وفات کی دو نویلیو وحاذا اوانو وجدت انقطاع ابحری من ذالک السب ویداغ اوقات دی زمومم یعنی کٹ کی دل